महाभारत भीष्म पर्व अष्टवती तमोध्याय। भीष्म का दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम बताना और भयंकर युद्ध के लिए प्रतिज्ञा करना तथा प्रातः काल दुर्योधन के द्वारा भीष्म की रक्षा की व्यवस्था। संजय उवाच वाकसल्यैस्तव पुत्रेण सूत विद्धो महामना दुखेन महताविष्टो नो वाचा प्रियमन्वपि। संजय कहते हैं, महाराज आपके पुत्र द्वारा भाग बाणों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचन मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा। सध्यात्वा सुचिरं कालं दुख रोष समन्वितः स्वसमानो यथा नाग प्रणुंडो वाग सलाकया। वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींचते रहे। वाणी रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे हाथी के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। उद्वृत्य चक्षुषे कोपान निर्दहन्नेव भारत सदैवासुर गंधर्वम लोकम लोकविदाम वरः। भारत फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। अब्रवित्तव पुत्रं शाम पूर्वमिदं वचः किं त्वं दुर्योधनैवं मां वाकसल्यैरपकृन्तसि घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियं जुवानं समरे प्राणास्तव वै प्रियकाम्यया। फिर आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, बेटा दुर्योधन तुम इस प्रकार वाग बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधन में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं सम्राग्नि में अपने प्राणों को होम देने के लिए भी तैयार हूँ। यदा तु पांडव शूर खांडवेग्नि मतर्पयत पराजित्य रणे शक्रम पर्याप्तम तन्निदर्शनम। परंतु तुम्हें याद होगा जब शूरवीर पांडुनंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडवन में अग्नि को तृप्त किया था, वही उनकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। यदा च त्वां महाबाहो गंधर्वैर्हितमोजसा अमोचयद् पांडुसुतः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। महाबाहो जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे उस समय भी पांडु पुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अत्यंत पराक्रम को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। द्रवमाणेषु सूरेषु सोदरेषु तव प्रभो सूतपुत्रे च राधेये पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। प्रभो उस अवसर पर तुम्हारे ये सूरवीर भाई और राधानंदन सूतपुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह अर्जुन के अद्भुत शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। यच्चन सहितान सर्वान विराट नगरे तदा एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे, परंतु अर्जुन ने अकेले ही हम लोगों पर आक्रमण किया। यह उनकी अपरिमित शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। द्रोणम युधि संरब्धम माम च निर्जित्य संयुगे वासांसि स समाधत्त पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे, यह उनकी अजेयता का पर्याप्त प्रमाण है। तथा द्रोणिम महेश्वासं सारद्वतम तथापि च गोग्रहे जितवान पूर्वं पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। पूर्व काल में उसी गोग्रह के अवसर पर पांडु कुमार ने महाधनुर्धर अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य को भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टांत उन्हें समझने के लिए पर्याप्त है। विजित्य च यदा कर्णम सदा पुरुषमानिनम उत्तरायै ददौ वस्त्रम पर्याप्तम तन्निदर्शनम। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे। यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। निवात कवचान युद्धे वासवेनापि दुर्जयान जितवान समरे पार्थ पर्याप्तम तन्निदर्शनम। जिन्हें परास्त करना इंद्र के लिए भी कठिन था, उन निवात कवचों को अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया था। उनकी अलौकिक शक्ति को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। को हि शक्तो रणे जेतुं पांडवं रभसं तदा यस्य गोप्ता जगद्गोप्ता शंख चक्र गदाधर वासुदेवो नंत शक्तिः सृष्टि संहार कारकः सर्वेश्वर देव देव परमात्मा सनातनः। विश्व रक्षक शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अनंत शक्ति सृष्टि और संहार के एकमात्र कर्ता देवाधिदेव सनातन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान वासुदेव जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडु पुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है। उक्तो से बहुशो राजन नारदाद्य महर्षि त्वं तु मोहान न जानी से वाच्यवाच्यम सुयोधन। राजन सुयोधन, यह बात नारद आदि महर्षियों ने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बातों को समझते ही नहीं हो। मुमुर्षु ही नर सर्वान वृक्षान पश्यति कांचनान तथा त्वमपि गांधारे विपरीतान पश्यसि। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन्न मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। स्वयं वैरम महत् कृत्वा पांडव सृंजयैः युद्धस्व तानद्य रणे पश्याम पुरुषो भव अशक्या पांडवा जेतुम देवैरपि सवासवैः। तुमने स्वयं ही पांडवों तथा सृंजयों के साथ महान वैर ठाना है, अतः अब तुम ही युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं तुम स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। अहम तु सोमकान सर्वान पंचालाश्च समागतान निहनिसे नरव्याघ्र वर्जयित्वा शिखण्डिनम्। किंतु पुरुष सिंह, मैं केवल शिखण्डी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को भी मार डालूंगा। थैर्वाहम निहत संखे गमिष्ये यम साधनम तानवा निहत्य समरे प्रीतिम दास्याम्यहम तव। या तो उन्हीं के हाथों युद्ध में मारा जाकर मैं यमलोक का रास्ता लूंगा, अथवा उन्हीं को सम्रांगण में मारकर मैं तुम्हें हर्ष प्रदान करूंगा। पूर्वम हे स्त्री समुत्पन्ना शिखंडी राजवेश्मनी वरदानात्मान जात सहिषा वै स्त्री शिखंडिनी। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया, अतः मेरी दृष्टि में तो वह स्त्री रूपा शिखंडिनी ही है। तब हम न हनिष्यामि प्राण त्यागे पिभारत यासौ प्राण निर्मिता धात्रा सहिषा वै स्त्री शिखंडिनी। भारत, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। जिसे विधाता ने पहली स्त्री बनाया था, वह शिखंडिनी आज भी मेरी दृष्टि में स्त्री ही है। सुखम स्वपि गांधारे सोपि कर्ता महारणम यम जना कथयिष्यन्ति यावस्थास्यति मेदिनी। गांधारी नंदन, अब तुम सुख से जाकर सो रहो। कल मैं बड़ा भीषण युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह पृथ्वी बनी रहेगी। देव मुक्तस्तव सुतो निर्जगाम जनेश्वर अभिवाद्य गुरु मूर्ध्न्या प्रयोषम निवेशनम। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन अपने उन गुरुजन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। आगम्य तो धृतो राजा विसृज्य च महाजनम प्रवेश ततस्तूर्णम क्षयम् शत्रु क्षयंकरः। वहां आकर शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दुर्योधन ने लोगों के उस महान समुदाय को तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविर के भीतर प्रवेश किया। प्रविष्ट स निशाम ताम च गमयामास पार्थिव प्रभातायाम च सर्वार्याम प्रातरुत्थाय तान् नृपः राज्ञ समाज्ञापयत सेनाम योजयते ह्यः अद्य विस्फोरणे क्रुद्धो निहनिष्यति सोमकान्। भूपाल, वहां जाकर राजा ने सुख से रात बिताई और सवेरे होने पर उसने प्रातः काल उठकर राजाओं को यह आज्ञा दी। राजसिंहो, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। दुर्योधनस्य तत्श्रुत्वा रात्रौ विलपितं बहु मन्यमान शतं राजन् प्रत्यादेशमिवात्मनः। राजन, रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। निर्वेदम परमं गत्वा विनिध्य परम परवस्यतां दीर्घम दध्यो शांत नवो योद्धु कामोर्जुनम रणे। इससे उनके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक विचार किया। इंगतेन तु तद्यात्वा गांगेयेन विचिन्तितम् दुर्योधनो महाराज दुस्साहसनम् अचोदयत। महाराज गंगानंदन, भीष्म ने क्या सोचा है इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुस्साहसन से कहा। दुस्साहसन दशास्तूर्णम् युज्यन्ताम् भीष्म रक्षिणः द्वाविंशति मणिकानि सर्वाण्येवाभिचोदय। दुस्साहसन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोत कर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सबको भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। इदम् हि समनुप्राप्तम् वर्षपूगाभिचिन्तितम् पांडवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः। आज वह अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। आज सेना से ही समस्त पांडवों का वध तथा राज्य का लाभ होगा। तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् स नो गुप्त सहाय स्यान् धन्यात् पार्थांश संयुगे। इस विषय में मैं भीष्म की रक्षा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। वे सुरक्षित रहने पर हमारे सहायक होंगे और संग्राम भूमि में कुंती कुमारों का वध कर सकेंगे। अब्रविद्धि विशुद्धात्मानाहं भन्याम शिखण्डिनीम् स्त्री पूर्वको यशौ राजस्तस्माद् वर्जो मयार्णे। विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा भीष्म ने मुझसे कहा है कि राजन, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था और इसीलिए युद्ध में मुझे उसका परित्याग कर देना है। लोकस्तद्वेद यदहं पितुः प्रिय चिकीर्षयाम् राज्यं श्वेतं महाबाहो श्रियश्च त्यक्तवान् पुराम्। महाबाहो, सारा संसार यह जानता है कि मैंने पूर्व काल में पिता का प्रिय करने की इच्छा से समृद्धशाली राज्य तथा स्त्रियों का परित्याग कर दिया था। नैवं चाहं श्रियं जातो न स्त्री पूर्वं कथञ्चन हन्यां युधे नरश्रेष्ठ सत्यमेतद् ब्रवीमिते। नरश्रेष्ठ, मैं कभी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी किसी प्रकार युद्ध में मार नहीं सकता, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अयम स्त्री पूर्व को राजन्थ कंडे यदि ते श्रुतः उद्योगे कथितम यत्तन तथा जाता शिखंडिनी कन्या भूत्वा अपमान जात स च माम योजयिष्यति तस्याहं प्रमुखे बाणान्न मुच्चेयम् कथंचन। राजन, तुमने भी सुना होगा यह शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था। यह बात मैंने तुमसे युद्ध की तैयारी के समय बता दी थी। इस प्रकार कन्या रूप में उत्पन्न हुई शिखंडी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गई है। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी बाण नहीं चलाऊंगा। युद्धे हि क्षत्रियास्तात पांडवानां जयेशिन सर्वानन्यान हनिष्यामि संप्राप्तान रणमूर्धनी। तात, पांडव पक्ष के दूसरे जो जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने आएंगे उन सब का मैं वध करूंगा। एवं माम भरतश्रेष्ठ गांगेय प्राह शास्त्रवीन तत्र सर्वात्मना मन्ये गांगेयस्यैव पालनम्। भरतश्रेष्ठ, दुशासन, शास्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म ने इस प्रकार मुझसे कहा है, अतः युद्धभूमि में सब प्रकार से भीष्म की रक्षा को ही मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ। अरक्षमाणं हि वृको हन्या सिंहं महाहवे मा वृकेणेव गांगेयं घातयेम शिखण्डिनां। यदि महायुद्ध में सिंह की रक्षा नहीं की जाए तो उसे एक भेड़िया मार सकता है, परंतु हम भेड़िये के सदृश शिखंडी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध नहीं होने देंगे। मातुल शकुनि शल्य कृपो द्रोण विभंसति यत्ता रक्षन्तु गांगेयं तस्मिन् गुप्ते ध्रुवो जयः। अतः उनकी रक्षा के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था करो। मामा शकुनि, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विभंसति, ये सब लोग सावधान होकर गंगानंदन भीष्म की रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहने पर हमारी विजय निश्चित है। एतत् श्रुत्वा तु ते सर्वे दुर्योधन वचस्तदा सर्वतो रथ वंशेन गांगेयं पर्यवारयन्। उस समय दुर्योधन की आवाज सुनकर उन सब वीरों ने रथ की विशाल सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। पुत्राश्च तव गांगेयं परिवार्य ययुर्मुदां कंपयन्तो भुवं द्वां च क्षोभयन्तस्य पांडवान्। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेर कर प्रसन्नता पूर्वक चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कपाते हुए पांडवों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर रहे थे। तीरथैषु संप्रयुक्तैर्दन्तभिश्च महारथाः परिवार्य रणे भीष्मं दंसिता समुपस्थिताः। वे समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और हाथियों से भीष्म को घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। यथा देवासुरे युद्धे त्रिदशा वज्रधारिणम् सर्वे ते स्म व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सब कौरव योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। ततो दुर्योधनो राजा पुनर्भ्रातरम् अब्रवीत सभ्यम चक्रम युधामण्योरुत्तमौजास्य दक्षिणम् गोप्तारौ अर्जुन स्थैताऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ पार्थेन तथास्माभिर्विवर्जित यथा भीष्मं ननो हन्यान् दुस्साहसं तथा कुरु। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः इस प्रकार कहा, दुस्साहसन अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पक्ष के पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म को जिस प्रकार मार न सके ऐसी व्यवस्था करो। भ्रातस्तद्वचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रयौषः सेनया। बड़े भाई की यह बात सुनकर आपका पुत्र दुःशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया। भीष्मं तु रथवंशेण दृष्ट्वा समभिसंवृतम् अर्जुनो रथिनां श्रेष्ठो धृष्टद्युम्न मुवाच। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, शिखंडनम नरव्याघ्रम भीष्मस्य प्रमुखे नृप स्थापय स्वाद्य पांचाल्य तस्य गोप्ता हमित्युत। नरेश्वर, पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा करूँगा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्म दुर्योधन संवादे अष्टनवतितमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ।